آمیم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. ستا خیال شو سورۃ رعد په نزول کې شپږ نوی دی پس د سورۃ محمد نه نازل شوی دی پس د سورۃ محمد نه نازل شوی دی صلی الله علیه وسلم. رب دماغ کې سره دادی مخکی بیان دو مسلې توحید او شوبا د لو نقلی او سرا سورۃ هود کې هم او سورۃ یوسف کې هم اوس بیان د مسلې توحید په ادله او عقلی او سرا چا سرا عقلیه سرا عقلیه دلایل پېشته مطلب باندې دارنګي مخکی اثبات د توحید او شوبا دلایل اوس داغه د پاره مثالونه ذکر کړي د وضاحت د پاره داود صورت نپی د شرف دعا رامدد چا د چا حق دی لهو دعوت الحق اصولو کې ورته د شرف دعا پرد کې د آیاتونو راړولو خلاصه د صورت صدا په دې صورت کې شپږ باب دي ښا شپږ بابا اولنې باب دا تر اووم نمبر آیاته پورې دی او پا دی که ترغیب دی قرآن کریم طرف تا سلور عقلی دلائل دی تنبیحات و مرگی تنبیحات زجر بی انکار الاخرت او بی استعجال لعذاب چه ذرا عذاب و لغواری او جواب د سوال چه واردی کی پر رسالت بانی دا یو رکو یو باب دی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ. بسم الله الرحمن الرحیم الله پویږي په معنا د حروف دا آیاتونه د سورۃ رعد آیاتونه د کامل کتاب دي او هغه کتاب هغه سوچ را لګری شي تا ته طرف درفستانه هغه بالکل حق دی قران هم دی او احادیث هم دي تراوی د ځان نه جوړ شي موز غرق نشویا من قام رمضان ایمان او احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه دا د بخاری او مسلم شریف حدیث دی نمانی حدیث نمونکر دغی کافر نو والذی انزل الیک من ربک الحق خلق خوشحال دی خلق دیتا خوشحال دی جنہ روجہ نیسی مدرسہ دے اختلافاتو پکرائی استغفر اللہ دادا اصحاب صفو چی در بیستا مدرسہ دے اختلافاتو پکرائی وا دا سی ظالمان سڑے حیران شیوائی چنی په قبر باندې یقین شته چې زمم رم والذي انزل زکوی چې قران په کیمرا شي او حدیث په کیمرا شي والذي انزل لك من ربك الحق لیکن زیاد د خلکو نه ایمان راوړي الله تعالی هغه ذاته چې پورته کړی دي اسمانونه بغیر د ستر نه چې تاسو ته ګورای او بغیر د ستر نه چې تاسو یې نه ګړم راګار به کړی ترشته کو الله د قدرت کی مطلب داري یا الله برابر دے پارش بانی خدمت کې لګو لنور اسو مې ټول رواني تنټه مقرري الله تدبیر کې د ټولو کارونو تفصیل سره بیاني الله تعالی آیاتنا دې د پاره چې تاسو په ملاقات د ربانی یقینو کوي الله تعالی اغذات ته جسم کې وړه ولې دا پدې کې غرونه کې خودي نهرونه روان کړی دي او دار قسمه مې ونه پدې کې جوړې دوا دوا دا پیدا کړی دي او تریخ او خوگو یخ او گرمو رنگونو کم دازی کسمو ندی پتیش پیلا را پرا زیبانی یخش اللیلا اغندی شپا پرا زبانی رد شپی تواغندی دا شپا رس تواغندی نشپشی کانا تیارا و تواغندی یکی در پا دیکی خام خادلہ اندی دا قوم دا پارا سوچ کئی تنبیش وان او پس مکه کی وندو ندی متجاوراتن یو بل سره لگی دری سرخ آورا تورخ آورا سپینخ آورا دا او باغو ندی دا انگرو او فصل او گو رسو رخصت فصلون یا اللہ پس صحیح طریقی سر آخر تورا سو یا اللہ اللہ برکتنا کی کہا اللہ دا گلو ندا پتن نیو ساتا اللہ من بہت سوال کہو اچھا اللہ سے دکری اگا بندی کی نو او منگا عاجز بھی اللہ تا سوال کہو ونخیل او کجوری سنوانن جوړه وغیر سنوان یوستوي سنوان ګوري غیر سنوان رنگای رنگای سنوان یو ویخ نه دوه درې خطه دي غیر سنوان ځان ځان لا سنوان یو مونډ والا وغیر سنوان جدا جدا مونډونو والا یستا بما واحد کولی شي پدی باندې یو قسم او بو وګوره او به یو قسم دی او مالټا ځان لدا اوسه ځان لدا او ار یو شی ځان لدا یستا بما واحد ونفضل بعض على بعض في الاكل وروال اور کړه بزنو دي دره بزنو باندې په خوراکونو کې یک دن پدی کې خامخا دلائل دي دا کو نه پر جدا کل لگا رخ دی و ان تعجب کچرت تعجب کای ته انکار د دینن په جبن قولوم ناشنا ده وینا ده دی ایذا کننا ترابا چی آیا کلچ من خوری شو ائنا لفی خلق جدید نو آیا من بخا بخا پنے پیدائش کے پیدا کو لکی گو تا قیامت نمن کردی دا کسان کفرو بی ربیم کفر کردی پخ پر ربانی اولاک دا کسان الاغلال فی آناقیم توقون بید دی پسٹنو کی دا کسان جہنمیانی دی پدی کیا میشئی سلوار سرواری دیستان عذاب لرا قبل الحسنہ مخکې دراحت نه او مخکې دراحت نه تلوار سره واړی تا نه عذاب مخکې دراحت نه مخکې د قبل اولو د ایمان نه الکه ایمان قبول کوي کنه شپ نه توبه وباسي هلي عذاب راوړه سوره درپال 32 کینو ان کان هذا والحق من عندك فامطر علينا تلوار سره واړی تا نه عذاب مخکې د خوشاله نه چې ایمان راوړل نه خوشالي نه راوړي ایمان نه راوړي شکه توبه نو باسي او عذاب واړي وقت خلت من قبل المصلات او یقینا تیر شوی دي مخکې ردینا درنی درنی سزاګانی برتناګه سزاګانی وان ربک بیشک استار رب لزو مغفرت للناس یقینا استار رب بخنه کوي للناس خمتوجیشا خلق وتا ظلم نو مراد شرک او کفر دی او مغفرت په معنا درست کولو د عذاب دی ظلم په معنا د شرک او کفر ته څه درې سورت آل عمران 178 مغفرت نو مراد چه دی کنه تاخير د عذاب دی بس معنا بده پشي اسانه بشي یقیناً ستارب چیز لزو مغفرت للناس خامخا رستو کون کے دا عذابون دا خلقونا علا ظلمیم سرد شرک ندینا شرک کئی او بیام اللہ تعالیٰ تینا چیزن آغا عذاب رستو کئی دارک عذاب نور کئی سورت آل عمران نوارا ہوئی کنا ماشاءاللہ سورت آل عمران بس یو پانا اول دی رواڑی دو آیت نمبر 178 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا گمان دینا کی مشرکان کافران انما نمری لهم چه مولت ورکول زمادی تا خیر اللہ انفسیم دا غوردی دی دنب سنو دا پارا شرک و کفر کیز والا مولت ورکول نانا انما نمری لهم مندی لمولت ورکولی ازدادو اثما چه گنا سیوا کی ولو ماذاب محین ان ربک لذو مغفرت یقینا استعرب خامخا رستو کون کے دا عذاب دے دخل کو نالا ظلمیم سرد شرک دے دینا دویم مغفرت پخپلا مانا سر دی خمانا دادا یقینا استعرب خامخا بخون کے دے خلق ہوتا بخنا کون کے دے خلق ہوتا اللہ ظلمیم پیشتے کرو دی بارے اللہ کو مانا دا بعد سرہ پس د شرک د دینا خو پراولل د ایمان سرا سمې وي چې ایمان راوړی کنا شرکی کړی اعلی په معنی د باد سره خان پس د ظلم د دینه پس د شرک او کفر د دینا الله بخنه کون کې دی خلق وتا مشرکان وتا خو چې ایمان راوړی تاسو سورۃ فرقان کې ویلو نو 70 نمبر آیت کې یبدر الله الا من تاب و امن و عمل صالحا اولاک یبدل الله سیئات بحسنات الله ولا گناہوں پر نیکو بدل کی مطلب دا ترغیب دے مشرکان و کافرانو توبہ واسے اللہ معاف کئ ایمان راوړی ګناونه دل معاف کړي د ګناونو په ځای دل نیکی لیکي سوتر زمیشوی وایا کنه دعا درېمه ترجمه دادا چې ظلم نه مراد شرک او کفر نه نور ګناونه مراد دي یقینا الله تعالی بخون کې د خلق وتا الا ظلمیم الا ظلمیم سره د ګناونو داغی نه کله چوغواړي الله بخنه کولی شي ګناونه کوي عام ګناونه الله یې معاف کړي او که اون غواړي معافي نه کړي نو جهنم ته بهبوزي سزا بورور کې به جنت راځي سو ترجمه وکړلی درې او یقین استا رب خامخا سخت عذاب والا دی خپقلا اقلا رضو وانتا تا وائی کافران ولی نرادی گری کی پدی پیغمبر بانے موجزا دتا رب درب ددنا یقینا جواب یقینا تیر اور کون کے او دا هر قوم دا پار رہبر دے نو توم رہبری دا دی دا پارا یا تیر اور کون کے او هر قوم تا حادی سوک دے اللہ تعالی ہدایت سوک ور گئی اللہ تب صرف یر اور کی دا یو قسم ادلہ پنجتیر نوالاوا یو قسم ادلہ خالق لے کل شین ہو اللہ یو قسم ادلہ خالق لے کل شین ہو اللہ اول قرآن کریم تا ترغیب وی اللہ اللذی رفع السماوات سر خستیو قسم ادلہ خالق لے کل شین ہو اللہ نظر پور تک آسمان تاو گورا دا چا پیدا کری دی اللہ زمکی تاو گورا دا چا پیدا کری دا اللہ نور تاو گورا سوگمی تاو گورا دا چا پیدا کری دی اللہ دا زمک چا گوڑا ولی دا اللہ مخام گرون تاو گورا دا چا پیدا کری دی ویخکتا بدرائی تاو گورا دا چا روانا زمک سواما چی تریا تاو گورا مڈو غم تاو گورا دا گون چاو درولی دی در شرط بلڈیم تا برو خیجا دا نیرون چا روار کری دی اللہ وو اللذی مد الارضا او دی ماخام کې چې ادیشپی تو ګورا دی روزي تو ګورا او ماخام کې دی کجورو تو ګورا دی انار تو ګورا او کجوري پسې ایمان باندې پری دی صد په لاس کې مذهب پسې نه پری دی ډیر پستدا او دی ایمان نه ګوره خواګا نه دا د مذهب نه ګوره خواګا نه دا پیشت کر پا دی بارے او دی انگورو تو گورا سمراخ کو لے گوڑے سمراخ کو لے گوڑے او پر آمی اس کے اوبا پاکی چاہ چولی دی بڑا وطم خوش آلائی بڑے وطم خوش آلائی تور وطا خوش آلائی سبحان اللہ عرصو کو تا خوش آلائی ستا خیال دے کہ خیال نہ دے دا ار چا چا کری دی اللہ تعالی اللہ یعلمو تروس دی دعوا ورزل خالق لکل شین هو الله نو اوسوی عالم بکل شین هو الله پار سبا نه پو الله تعالی دی فخیرک فخیرته کی د هر زنانا ک نرد ک مادا عالم پار سزیم الله وی الله یعلم ما تحمل کل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد او انسانا ځان تا وګورا وړو ته دی وګورا مکه یوست دي سوکی داران روان دي مسوکی ملائک روان دي ماشوم ګډوډ راو ورځيږي خوب نشي محافظ لكل شيء هو الله ملائک وسره دي بیا الله یو متصرف پار سکه اغم الله باران زرا وروما غرز غزرا ولما خالق لكل شيء هو الله عالم بكل شيء هو الله محافظ لكل شيء هو الله متصرف بكل شيء هو الله له دعوت الحق دکی اللہ لا بلن دا ثابتو تو دیکھا را مددو دیکھا را مددو سورا خستہ خون کی لہو دعوت العاقو خازی اللہ لا بلن دا رشتیاو دا او سوک چی دا اللہ نا علاوہ بلچا تا آواز کی جدید آسی مثال دے لکہ یو سڑے تگے دے او اوبو لری دی ا دیو ته دی زنه لاسونه کولاو نیولې دی و اوبو راشه و اوبو راشه و اوبو راشه و اوبو راشه و ما هو ببالغی او بده دخلی ته نشی را رسے دی د تند نشی ماته دی مداشه د الله نه علاوه چې بل چاته आवाज نه کای اغه نشی را رسے دی ستا حاجت نشی سر تر سواله حاجت رسول والا رمضان کې دو والا الله دی له دعوت الحق په دې معنی کنا آ بھائی لہو دعوت الحق دی زنه دیم باب شروع سو غره تو خون ته غره صورت ښا لہو دا بس نور به خلاصه به هو منو سو کما دامه مختصر وی لگا وسو کما لگا سلو کو منو او بشي الله به ختم کی مردا خلا دری رزی دی او کنه سبحان اے رز د خیر سره بل رز نه دا بل رز بیا د خیر سره درې درې نیم بجې ان شاء الله ختم وکنه لار دشته ادا شپې چې بکې دي ماشا الله سبحان الله آسمه درې رز دي او بش ان شاء الله تعالی الله مالک ته اچھا بھائی راشدہ دلائل اقلی دیو او دا ملائکونم دلیل دیو او تفریب ادلو پنپی دی شرک پی دعا مثال د مشرکانو تخویف د دنیاوی تخویف دنیاوی دار دی باب خلاصا دا دویم قسم ادلہ ٹھیک شو لکنہ تفریب ادلو او مثال د مشرکانو سرد تخویف دنیاوی پیش تکر بدی بانی اللہ یعلم ما تحمل کل انسا اللہ تعالیٰ کوئی گی پاگی بانی چھ پورتکی ہر زنانا وما تغیید الارحام او پاگی بانی تغیید الارحام چھ کمئی رحیمنا وما تزدہ چھ زیادتی کل یو بچے او کل دو بچی او کل پک دریہ مشی او پاک بارونو کی کل کل نحر آشی صالیخ پا کم راگل دی ما پاک بار کلی دلیو اید اللہ پا کارونو کی کارمال را بجلی پا تارونو کی کارمال را اللہ پا کارونو کی کارمال را مکہ بس بچے دوئی اچھے خاندانی منصوبہ بندی او بچی دو خدی بیشتے کرو جائے بچے دوئی اچھے مطلب دو دو چھے پیوز ناڑی داڑی خدی بچے دوئی اچھے سادے پر سبحان اللہ اچھا بھائی وما تغیید الارحام وما تزداد اگر چھ رحیمونا کم سیوا کہیں اگر چھ کمئیے پیشت کل پا دیبانے کل یو بچے کل دوا کل دری کل سلور کل زیاد دارنگی تغیید الارحام رحیمونا سیوا کہیں وما تزداد اوپر دیکھو سنگا گوتی برابر دی کل دی یو گوت شلو پا دیبانی یو یو لاس کی سیوا گوتشین زیاد چکن کل کم شین گوتی پکی نئی د پینزو پځای باندې پلاس کې دریوي نو کم شي کنا ما تغیض الارحام وما تزداد وما دارنګي کله د کبي موچی مودي بچي وشي الوی دا په شیشه کې بند ورغواړي اې د کبي بودي شوي دي کله کله په مدر په زیات تواوړي دوو کالونو سیوا موړي امام زحاق سیب د سرورو کالو تقریبا چې پیدا شو واخونه هم چې دنا غشيو خاندل زکوت امام زحاق وي وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله تعالی زر عرص په اندازه باندې دی عالم الغیب والشهاد اکتوی چلکا اس کو ڈاکٹران معلوم ہیں چلکتے کہ جینے وائی پا آلاتی معلوم ہیں بغیر دا آلاتی نشی معلوم ہوئے بھیر کرتا سطرے امو غرزائیں حضرت بلا شکانا ویدہ دے علکو اوغی جینے سطرے امو غرزائیں ویدہ دے علکو اغی جینے پیشتے کنا پا دیبانے اللہ بید اسباب معلوم ہوئے کہیں الہ والا داوائی عمر دی معلوم کی جدی دی معشوم بسور عمری دی علک بسور عمری دی جینے بسور عمری تابن ایک بخت ہے کہ بدبخت ہے خوراک بے سم رہی دادی معلوم کی نادی معلوم ہون کے اللہ دے اللہ یعلم ما تحمل کل انسا وما تغید الارحام وما تزداد وکل شئن عندہو بمقدار اللہ تعالیٰ ترد ارس اندازہ دا سواء منکم من اثر القولا عالم الغیب پوید اللہ تعالیٰ پٹولو پٹو بانی او پٹولو خکارو بانی الکبیرو لوید پیتبار دا صفاتو المتعال اچت پیتبار دا ذاتو سوا امنکم من اثر القولا برابر دستا سن آغا سوک اللہ تعالیٰ تا چھ پپٹا کئی خبرا او آغا سوک چھ پڑاگا خبرا کئی اللہ تعالیٰ تا یو شانی ومن ہو مستخفیم باللیلی آغا سوک چھ دشپی پنا کی گیا چھتا ناستی ہو زی کی وصارب من نار او در رزی گرزی دام اللہ تا معلوم دی لہو مواقبات دی اللہ تعالیٰ دا طرف ندی مواقبات یو بل پسیرات ان کی ملائک مخی دا انسان نا رستو دا انسان نا لہو دا اللہ را طرف ندی او دویم لہو دا انسان دا پار ندی مخی رستو ان کی ملائک سبحان اللہ او یو بل پسیرات ان کی دشپی والا راضی درازی والا راضی حفاظت کئی ددی انسان من امر اللہ دا اللہ دا حکم دا وجنا من امر اللہ دا اللہ دا سیزنونا ماری لڑمی یک دم پی پیشی دا ملک والا ٹیلور کی کتھو گو رکھنا مار دے خان گٹا کم دا درز لیا حفظونو من امر اللہ حفاظت کئی اغم علائک ددی سڑی من امر اللہ دا اللہ دا امورنا دا اللہ دا سیزنونا باقی امارا اکنا دا اللہ دا حکم دا وجنا تک کوم زمان آگانے کوم آتا بھی پینش میں لہو کی ضمیر میں اول چاہتا راجے کو الله را طرف نبی یو بل پس راتون کی ملائک مخ کې د انسان رسول انسان نه زم لهو د انسان د پاره دي او یا فزون من امر الله د الله د حکم د وجه نه حفاظت کوي او بل حفاظت کی د الله د سوزونو نه الله چې کوم سوزونه پیدا کړی د خطرې دغه نه حفاظت کوي مخ کې رسول ملائک روان دي شو کی دار زبردست ته پی پیښوي خواندې درکو اچھا بھائی یقیناً اللہ تعالی نہ بدلی اغا حالت چھپے او قوم بانی راحت حالتی تردی پوری چھ دی بدل کی آغا چھ دی پا نفسونو بانی لازمی اغا احکامو نمانی اغا قائدو نمانی وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا کل جرادو کی اللہ تعالی یو قوم سرد یو قوم تد عذاب نشتے دی وپسی اغیل آرہ نشتے دی لرد اللہ نا علاسوک بچ کون کے او مددگار نووال بچکون کے مددگار اللہ تعالی اغذات دے چھ خیط آس تبریخنا یر سرا یر دچا پیداشی دا مسافر او دبارنی تم دچا پیداشی دا کورنی باران روان دے دا سی اوی کنا وینشع الصحاب او پورتکی اللہ تعالی پیداکی اللہ تعالی اوریز درانا ویسبح الرعد بحمدی او سبحان اللہ تسبیح بیان پاکی بیان رعد پرشتہ سرد سناد اللہ تعالی نا والملائکت من خیفتی او فرشتی ام پاکی بیان نہیں او دیارد اللہ تعالی دو وجہ نا وی گنگنو بابا دی گنگنو بابا ندے دا رعد پرشتہ دا دعا بو سرکے سبحان من یسبح الرعد بحمدی والملائکت من خیفتی اللہم لا تقتلنا بغضبکا ولا تحلکنا بعذابکا وعافنا قبل ذالکا ماشاءاللہ ویرسل الصواعق رالیگی اللہ تعالی تندرونا اللہ رتم گو ساتی فیصیب بیا من یشا نرسی دیلر چاہتا چید اللہ ارادہ ہوشی اومی جا دنونا فی اللہ او دی جگڑ کی پتوحید دا اللہ تعالی کی او دا اللہ تعالی سخت چیدن طاقت والا دے او سخت سزا والا دے لہو دعوت الحق خاص دی اللہ تعالی بلن سہیدا کر بلن دا یکیو اللہ لا بلن دا پزائے بلن د پزای والذین يدعون من دونی اوا کا ساجدا مشرکان را مدد کی دا اللہ تعالی نه علاوہ لا یستجیبون لهم بشی اغی قبول تیانشی کول دی د پارا حصم نو ولا اولاد ور کول شی نو ولا کاروبار چلو لی شی نو ولا دستر کی نخسن لر کول شی نو ولا دخونه بعد لر کول شی بشی ان لا یستجیبون لهم بشی ان نکر پس یاد نه پکیا لدی مثال لدی الا کباسد کفے مگر پشان د غړون کی د خپل اورغو ال الماء ابوتا الک دا خو غړول نه غواړي دا خو لا پکول غواړي او بیا دا کولاول نه غواړي دا خو بندول غواړي سبحان الله او دلرینه आवाज کول نه غواړي از دیو ته تل غواړي دا غفتل غواړي او دا اسکل غواړي چینی تا لاس دیول غواړي نز دیو ته تل غواړي دې د دې زین لاس داسې کی لاسونه کولاړي او بو زم اخلي تراشه او زما خلی تراشه و ما هو ببالغ ندی دا او بو ز دخلی ترسیدن کی ندی دا معبود تر رسیدن کی و ما دعاء الکافرین ند بلن د کافرار کافر چاته وی میرا مدد چل وی ازوان ابو دا شای میران زور دے زیات دار چانو پیر بابا پنے کہشی پیر بابا د درنگے ولی پتا تیری کی دیوان بابا لزینا او پیر منگل می پسر نسا تمنگرو مارانو سیل می پسر زینا و دا کافر دے چدا اللہ الا بل چاته چغي وي له دعوت الحق وما دعاء الكافرين الا في ظلال ند بلر د کافرانو مگر په بربادای کی خوان دی واغست کر سوره رعد نه بڑا مزه کر سی بڑا مزه کر سی پیش دی کاو پیو مزه وڑا اسی کاو پیو مزه وڑا روزه نی سه پنجابی توای انشاء ته دی ویلا شي کنا ا بس یو روزه بل یو جمعه بل جمعه روزه نی سی ہاوی کار نہ نمتلے الحمدللہ ایک جمعہ دوسرے جمعہ پڑھتا ہوں رکھتا ہوں درمیان میں آتے درمیان کی بیا نور خوراکم مکہ بس جمعہ خوراک کو بلو جمعہ اب بس بیا چیدر میں اس کی خوراک پر کیسی مرادی میں اس کے لگے رمضان جانے ہیں پٹان جانے ہیں پیش چکن پہ دے بارے یار خو بس یہ کہہ لگا او دا مثالی تو ابو سر اولی ذکر کرو ابو پاکی دینو پاکہ ان کی دینو تازہ دی طہارت و سر راضی انبیاء علیہ الصلات والسلام اولیاء کرام تر و تازه دی پاکواله و سر راضی د عقیده او د اعمالو نو چې انبیاء او اولیاء ته आवाजونه کوي هغه د تنشیرا رسیدي چې هغه پاک دي نو حکم چې پلیت دي ناکار پیران په طریق اولا سره نشیرا رسیدي سبحان الله سبحان الله انبیاء علیہ السلام تر و تازہ داغی بدنون مبارک کو پہ قبرونو کے تر و تازہ، لیکن دنیاوی جن سر جندی ندی آوازون بوتنک ہے عمری والدی دا بوتنو چیز ما سلام پیالتا حدلتا ہوا ہے کان سلام ہاں در دعا آیا پیشتے کرنا بدے چکا میں طریقہ دا پاغا طریقہ وانے ہوا آیا ہاں موسکی السلام علیکہ ایو النبی من نوائی خواقی دلیل دانا دے دا چاگے نبی اسلام قوری گینے حاضر ناظر دے او امی غوالا اے نبی استاد در ملنگی ما او زا عجم کی تنگی ما او زا عجم کی دادیو بندے دے او پا لوڈ سپیکر کمی واس کڑے پیشتے کرنا پا دیو کمی واس کڑے مولا تا پتہ ہونے لگی رجلا دے سوئی دا تا پتہ رجلا دے سام دیو بندے دے آغا دے نبی گئے کمی واس کڑے او استاد در ملنگی ما استاد در ملنگی ما ازا عجم کی تنگی ما امی غوالا اے نبی تابا نبی غواری کتاب اللہ تعالی غدا ته غواړي چې الله دې وګوري غدا ته بلرشي نبی غختل نشي کولای هغه محتاج دي هغه عجز دي صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم کله ویل ته چې لرشي نه مال نبی استاو ته روزه کیو آیا شمال داو کمال داو کا دا سلف طریقه ته سلف صالحینو انبیار مسلم او د شرابیان و مرابیان خبري و دې نه ذکر کړي مدارک وی قیل وی لشی چارا بیر قیل پنج پر شرغان سی بوی اگوی چی چاگب شپ لگولی دی قیل چا بیری دی او شرابیان ورابیان دی قطبی دی و عرابی دی بانده چی دی اگر آلی او قدل تجدن سرے پا دغواری چیدنو اغین استشفا صحبتا ہے و داغبر صحبتا ہے تبازی امان لقبر تووایا و تووایا چی مال دا سوالو کا مال دا سوالو کا مال داو کا طول دزار نجو کنشی خبری دی تحقیقی خبری داغا ندی لکا چی در نبی اسلام نے غواری خو شرک و کفر دی چی منگ لداکات تسر تورا سوال او کہیں مگل اللہ رسولو کا اگا بدات مستقبحہ دی بدات مستقبحہ دی ذات نساتل دی او عرب خو بدارک دی استشبہ دا میں دا کفر فتوہ لگی دا شرک فتوہ لگی دا لری دی ایمان غور گیا کوالا کا نور وضاحت میں تاوستا سورت نساء کی کڑے ہو وَلِلَّا يَسْجُدُو دیدہ ندرین باب دی اپا دی کم دلیل اقلی دی رد پا مشرکانو مثالو ندی او مثال دا قرآن دی بشارت دا مومنانو اتا اوصاف او تخویف دے وللہ یسجدو خاص اللہ تعالی لمنقاد دی من فی السماوات والارض آسو چی پاس مانو پزمکی دی پا خوشائی کو پناہ خوشائی چی تکلیف پیراوری پا خپلا اللہ تعالی لکی او سوری دا خلقو بل غدوی والا سال سباو بازیگر زمان دا سوری اغم دا اللہ منقاد دی ذاتی خو بل تر تراوارا ہوا کانا سار روانی نکم تر بانی چین اغتی بل تر تراوارا ہوا او ماس پاکین کیو تاو گورا بل تر بانی بھائی تیراوارا ہوا قولو آیا سوک دے رب دا آسمانونو دزمکو سوک دے رب دا آسمانونو دزمکو قول اللہ و توائی اللہ تعالی دے ہو آیا آیتا سنی ولی دا اللہ تعالی دے لوانون مددگاران لا یم لکون لی انفسیم نفع ولا ضرر مالکان نید اخبرو زانون دا پارا ند فائدی ند ضرر قول حالی استویل آم والوسی ہو آیا آیا برابر دے رن دولی دن کے مشرک رن دے او اللہ تعالی موحد چدنا بصیر دے ام حل تستوی ظلمات و نور مثال ندی او آیا برابر دی تیاری اور رنا شرکیات و کفریات تیاری دی توحید ایمان رنا دا ام جعلو للہ آیا دی گرزولی دی اللہ تعالی دا پارا شرکانو خلقو چغی پیدائش کڑی وی که خلقی پشاند پیدائش دا اللہ تعالی بانی او پتشا بال خلقو والے انبیاء پدی بانی پیدائش گڑوڑ شوی وی چدا دا اللہ دی کدار دی نور دی قید جلیل کی علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 190 صفحہ کی معنی کی وعدہ استفہام و انکار بمعنی النفی معنی سو ما جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقی فانهم مقرون اقرار کی ان الہتهم لم یخلقوا کخلقی وانما یجعلونهم شفعاء و وصایتا دادی سفارشیان و واسطی ہوئی ام جعلوا للہ معنی ما جعلوا للہ شرکاء مخلوق ندی گرزو لی اللہ تعالیٰ را شریکان چغی پیدا کول کری پشاند پیدایش دا اللہ دی بانی سکنی دی قائل چی دا خالق دی بلکی پتا گڑوڑشی پا دی بانی پیدایش نا ندا سے ندا بلکی خالق اللہ منی بل قل اللہ و خالق و کل شے وایا اللہ پیدا کون کے دار سیز دے دا اللہ تعالیٰ یو دی زور ور دے انزل بین السماء ماء راوری دا ما ډیر غنو طریقو سره لګولې بس یو طریقې سره وام انزل من السماء ما الله د بارنه او براوري باران د کوم ځای ناراضي او تاسو ته اصولو کې د آیات ویل اصولو کې خو ذات سره چې ته نه ځونې مې مور انزل من السماء ما راوري الله د بارنه او بو لکه او بو د بارنه ناراضي او بو پاکي دي پاکون کې دي تازګي راولي نو علم او قران او سنت داوند بارنه راغلي پاکواله راولي ته دعا وکړه نو به ان شاء الله چې دا زولي کوم نو ته تا پته نه کړم او به کم ځای درازي او به پاکي دي اندل نه مې سم مهمان او به پاکون کی دي او به تازه دي وجال نه مې ما کل شي دا ټیم سره مړی هم قرآن تازه یو بیا چې بس رستو بوس کې بیا با دا تخنه تازه پروت بیا رانی شیلو دی او با دبارا نرازی تازه دی پاکی دی پاک اور کی دی طاہری دی متحری دی صفائی راوری تازگی راوری قرآن و سنت شریعت بارا نراغل دام طاہر دی متحر دی پاکی راوری تازگی راوری انزل من السماء ماء خواہ باران برنا چه اوبرا شین غٹا نالائی دا دیری اوبا پکیرا شی وڑا نالائی دا ارد اندازہ بانی خلگائی دا نغٹ نیر دے وغیرہ ندغسی اللہ چالا دیر زیر ورکر دے چالا لگ چالا درمیانا قرآن و سنت واخلی لکا باران چوشی اول نالائی واخلی دا سی دام دا نالائی دی واخلی سوک دیر واخلی سوک لگ واخلی سوک درمیانا واخلی فصالت او دیتم بقدریا روانی شی خوڑگئے پخپلی اندازہ بانی فصالت او دیتم بقدریا وگ دی دی وگو کاسی زماز وگو باران سره زګی کنا دی خړونو وړونو کې زګونه راځي کنا زګونه راشي نو باران کې مول کې تکلیف هي زګونه وسره هي نو په علم حاصلولو کې زګونه هي تکلیفونه وسره هي ماران لړمانان په کې اومي پدې وبو کې راشي نو دا چې دلته سختای بې وهل بې ټکول بې خبري بې زګونه ختم شي کنه پایا کنه او په پاتې شي رانی کنه داګه تکلیفونه به ختم شي خان بیٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے تکلیفونه ختم اس مزید تکلیف خو برداشت کا کنه زګونه ختم فاحتمل السيل زبد الرابيه فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض زګلړشي او خلکو ته چې فائدہ ورکې هغه پاتشي هغه به پاتشي هلته تاسو را بس علم پاتې وای خلکو ته شابه کمپلیټ دې نه کوي ما ينفع الناس خبرې مونږ کوو متوجی شه دا خود باران سره خبره شولا سره در سپینزر سونا دا کنه پایا کنه سره در سپینزر خایسته کنه علم خایسته کنه وایا کنه ویزه د علم دی خایسته حق حیران یم سمر حسن ور کوي بدرنګ انسان لا چې انسان بدرنګ نو مول حسن ور کوي راش علم تکینا قران تکینا پېښته کړه په دی باندې نو سر در سپین در دا د زینت تی و دینا کالے جوڑی گی بالائے گتمائے مندرائے الکان بنا چاہی سڑی بگر سونا نا چاہی آد خبز دا پارے دی خزکی کی بنا دا سپینم والا قدرے لکا جواز قدرے دا خود مستحب و مسنون ندی لکا جو سم ابھی ازتام چاہ چورا ناغا دا نغوا محر دا پارا ہوا نمائی چاوہ کنا او چکا دریا چاہ رسیر پی رسپینو جائز دا نسرو سپینو دا دا خائص تی علم دا خائص تی خسرو سپین چی دا بالای سیزونتی جوڑی گی اورتا نیولی کی کنا زرگر کا کائی اورتا ہونی سی اورتا بنیولی کی گی دا علم دا سی پاسان نکی گی زک پی راجی کنا زک پی راجی کنا پا دی سرو در سپینو ضرور مانے زک پی رازی نو زک پی رازی اغا زک ختم شی اخیری ختم شی دغا سی دا سختای با ختم شی خو بیا اغا سر در سپین زن ٹیکا دا پتندی پراتا دا جو مر دے لاکٹ تے گتمائی دی بنگڑی دی اگئی دی پانزیب دے پخستو زینو پراتا دی دا سستا د خبرو قدر به پخستو زینو بیا پراتیخا دا علم به پخستو زینو راضی خلبه په سر ستر کو دنه اخلي په لاسو نخپو به دنه راضی به پسی او قبل ای به تکلیف خو برداشت کړه قربان جانی د الله د کتاب نه دا مې علم سره ته لګو دعوت سره لګای او دعوت چې کای علاقه کی توحید بیان کی مسئلہ بیان کی زبونہ برا پورتا شی ماران لڑماران پیران مریدان سپینی پگڑائی میدے مولیان لیدے چخوالا شنگ دا دریاب زگو خطو دا مناظرہ سرکو دا سرکو یہ اشتے کرا پدی بانے پروان اشتے لست برتناستی ہاریو بغلی کی ہاریو بغلی کی پروان بدی نہیں بارانو شی دعوتو کا زگونہ راشی مناظری بجوڑی گی خدا بارز ختم شي نسخ خلق زمیدار دی هغه پدی کویږي اسخ خلق زمیدار نه دي سرمایدار دی زرګر دکان ته وبته لیکر التم زګون راضی پاغه سونه باندې سرو درو باندې هغه ختم شي هغه خستو خستو زین باندې دغه سونه پرتای دعوتو کا مناظری به تکلیفونه به دار سے ختم شي استاد خبر او قدر احترام به خلکو ته پیدا شي لګره رستو اچھا جندے ہم تاسو وشتے ہم پکانو اس میں اول اخپلوئی دا قبر کاری او دا پنجپیری مثال خود دا حاتی دی دیکھو چھ مرشی نے دے قدر منشی تا دا یو غاق بیا پا زرگون بارے پا لکاو خرسی گی لگ چھ جندے چا سر قدر نہیں اچھا اپا چی او اپا کی دا غٹا لے موئے بگورا خلقو پسر دا خبا دے لگا او آق پا سر قدر نہیں پائدتے من آخر او بروانی نو دعوت کی بروان بار بازی سونا پزای پرتا دا پخبل کلی کم کلا کلا ہوگی چیزا خوزی را خوزی نا دا دعوت پا گئے ورزی با ام بل دیتا بیان با کئے کور کلی کم ام بیان کئے دعوت لبزی امو دا پلنڈی طریقی سر میں تیسو طریقو سر ہو لگاو یو دو طریقو سر انزل من السماء ماء راوری الله تعالی دبر نو بو فصالت اودیه تم می قدر یان روانی شی خړګای فخپل اندازه باندې فحتمل السیل زبد الرابیان پورتگی سیلاب زګ کوچته پر سیدلې همما یوقیدون وداغنا چې ګرمی دا خلق پور کې د پاره جوړور د کالی یاد سامان دغه څنګه زګیو دارنګي بیان الله تعالی مثال د حق او د باطل نور چې زګینو لړ شي دا بیکارا ارغه چې پیدا ورکی خلکو ته نو پاتې شي پس مګه کې دارنګي بیان الله تعالی مثالونه د پاره دا کسانو چې قبولته وکړه د حکم د خپل رب الحسنا خسته درجه دا خسته مرتبه دا والذین او د پاره دا کسانو لږ استجیب لهم چې دا الله د حکم قبولته وکړه الله ان له ما فی الارض جميعا کشیدې درس چې پس مګه کې دې ټولو ومستو ماهو او دا دی غندی و سر نورو لفت دو بینو خام خادی پا بلکی ورکی دیر رخ قبلی کی بانا قبلی کی بان سورت مائدہ سوئے میں آتے ہیں ہاں اٹھاری سا غجی دا غبر دا ولیکن لی ام لوگو شتی اشباک دیر شب اولائی کذا کسان لهم سوء لذاب دیر ناکارا حساب دیں زہر دی جانم دیں او بس زہد آرام دیں افمن یعلم آیا پس سوک یقین لری شاغه سے چرالے گلے شیر تا تا الحق دا حق دے کمن هو آما فشان دا غچا کی دیش جگڑن دیو انما یتذکر یقین النصیحت قبل سبا سپا عقلن والا سپا عقلن والا یو صفت اللذی ریوفون بیاد اللہ وزاحت میں بقرہ کی کردے آگا دی چکو رکی وادی دا اللہ تعالی لوز دا اللہ دیم صفت نما تی لوز دا را دیم صفت سلورم والذین یسدون آگا سان دی چکو رکی یو زی کئی آگا چی اللہ حکم کردی آگی دی یو زی کولو فین زب و یخشون ربم یریگی در ابنا شپاگم و یخافون سوال صاحب یریگی در بدی صاحبنا وم والذین صبر ابتغا و اجرم آگا سان چی صبر کئی تپارت لطولو در رب اتم واقام الصلاة پابندی دموز کئی نهم وانفقو مما رزقناهم او دا نه هم شو خرج کې دا نه چې مولا کړي پټو کارا لسم پیدا وروه بل حسنه سیئه او د فقهي او خوشالای باندې بدایل رضا کسان دینه خسته انجام د اخرت دی باغونه دی دا همیشه پاتې کې دوه داخلي کې باغې تا دی او اوسو بم داخلي کې چې نه کار وی دي د مشرانو نه د بیبیانو نه او د اولاد نه فرشتي وو بداخلي کې دار دروازې نه کوئی بس سلام دی پتا سو باندې پساو د صبر کول استادو سب بہتر زید دا پنے محمد دار سخد دا آخری سرد دے کور آگا سانچی اگئی ماتی روز اللہ پس دا مضبطواری داگی ناو کٹ کئی آگا چی اللہ حکم کردی داگی دادا کونو پسات کی پس مکی داگا سان پدی لانت دے حدید پارا بد کور دے اللہ پارا حقیر دا چارا چوواری او تنگی تنگی او دی مستی کی پجن دنیا ایبانی ندے جن دنیا ایب مقابل دا آخرت کی الا متا مگر سکدا الا متا للہ یسجدنا دریم بابو او اس اللہ یسجدنا سرورم باب شروع شو دیکھم دلائل دی اچھا بھائی ویقول الذین کفروا وای کافرون لولا انزل علی آیات من ربی ولنرالی گری کی پدوانے موجزہ طرف ادرب دنا وای کہ اللہ تعالی بی لاری کی اگا چالا چید اللہ ارادہ وشی اور روانہ اخبر زان طرف تمن اناب اگا چالا چاہ انابت کون کی اللہ تا اللہ زین بدل دمن ارام اگا چی ایمان لری او خوشحالی کی دے زنا دا اللہ تعالی پا کتاب بانی خبردار یقیرن دا اللہ تعالی پا کتاب بانی قلاری کی زنا تسلی اخری زنا او نور الحق سے نبی کے سٹ کیا ورے لو ویستری زنا پی دمکی گی چھ سور استر زنا دے کانا دا اللہ پا کتاب دمکی گی دا چھ کتاب دے مو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے لو طورت قلوبنا کہ زمان زنا پاکش لو ما شبعنا من کلام ربنا عثمان سے وہی کہ زمان زنا پاکش لو دا اللہ دا کلام نہ بمارن شو لو طورت قلوبکم ما شبعت من کلام ربکم تڑا راغری دی الذين امنوا اګه سان چی ایمان راو دي نه کومونو نه کې توبه لهم خوشالي ردي د پاره او خست زید واپس اې د کذا الیکا د دې خست زید واپس اې د پاره ارسلنا کفی امتن او کذا الیکا لکثیر امتونو کی چماری ګر ذکرنګ لګل تام تم لګل په امت کی یقینا ترشید مخ کې دین امتونا چول ولی پدی بانی اګه کتاب چې مونږ تاسو ته وایي کړی دا دی انکار کوي د بندګې د مې ربان ذات نه قل هو ربي هو یا دغه الله زما رب دی لا اله الا هو علی توکل دو خاص په دې الله ما تاسو پر لیدای الله ته زما راګرځیدلی ولو ان قران سویرت بیل جبال زجر به انکار القران حدنی معنی اگر مې درته کړی وي یو ځای کې مخکي الله تعالی ولو ان قران کچرته وي یو لوستل شوی کتاب سویرت بیل جبال چی پاغبار غرون روان کلے شوی ہوا یا پی زبکہ ٹوٹی ٹوٹی گردولے شوی ہوا یا پی خبری دمڑو سرکڑے شوی ہوئے نو لکان هاد القرآن و کذالکا دا قرآن ممدک کسے وے دا کتاب ممدک کسے وے خطیر کتابو نا دا ہدایت دا پارا دا کارو نا پینکی اللہ و دا کتاب دا ہدایت دا پارا دے دا کارو نا پینکی کی دا مطالبہ مکوئی لیکن یہ سڑے دا قبل اس صفت کی فی ولو تارزو حافرین قبلہا لطارت لیکنو لم یتر کچر تا کرچنڈو والا الوطین و زمادہ با الوطلے وے خو کرچنڈو والا الوزینو یعنی زما اس قیمتی دے خو کرچنڈو والا الوزینو کنے دے مم الوطلے وے اللہ تعالیٰ وی کہ تیر لسترشی وی کتابنو کی دا صفتو نوے چو غرون پیو روانو نے کہے دے او زبکہ پی ٹوٹی ٹوٹی کولے کہے دے او مڑو سر پی خبری کولے کہے دے نو قرآن کریم بم دا سے وے خو نا اغد ہدایت دا پارو دام دا ہدایت دا پارا دے دیر اخبر ایمانا میں اکلا لما شاءاللہ او قرآن لستلشوی کتاب تیرو کتابو نے تموی لکی گی لکا مشکا شریف کی حدیث پر آشی داود علیہ السلام با حکم کو چھے زما اصولو بانی زنو نوا چوئی تو فیقرأ القرآن قبل ان تسرجا زبور بے لستو مخد زن کی دو دا اصولو نا زبور تے قرآن میلی دی زبور تے قرآن میلی شوئی دی دویم مانا کوما ولو ان قرآنا اللہ وی کدا قرآن کریم دا سی شی سجیرت بیل جبالو چی پدی غرون روان کرے شی او پدی سرزمکا ٹوٹی ٹوٹے کرے شی او پدی بانی دمڑو سر خبری اکڑے شی لما آمنو دی بیام ایمان نراؤڑی دا دمرا زدیان دی لما آمنو دا دا مکی مشرکان دا اس چکم قرآن نزدیان راو دی دی ایمان نراؤڑی درہم مطلب ولو ان قرآنا اللہ وی سبحان اللہ ولو ان قرآن کا چرتویو لستلے شوی کتاب چپاغی غرون روان کریشی اوزبکا پی ٹوٹی ٹوٹی کریشی مړو سره په خبرې مړو سره په خبرې وکړې شي مړو کې د خبرو طاقت په پیدا کړې شي لکاده هو هاذا القرآن نو دا قرآن دی ولی زکه ابو جال دی عتبا او شیبا ملکانان نوابان خانان د دې قرآن په مقابله کې رالو هغه والو زولش ولا ختم شول نیس نابوس ول او قطعت بیل ارض صحابه زونه وګورا هغه زمکوا کولاو شو قرآن وطن نوته او دغه صحابه چې کله ایمان نور اوړې چا سره خبرې نشورې کولې بیا په د خبرو طاقت پکې په قران سره پیدا کړې شو د بادشاہانو مخې ته اولاد دي او داسې بیانات کوي چې سوایا ما کچرتوی یو لستل شوی کتاب د لستو کتاب چې هغه کې دا صفته نه وي هغه هم دا کتاب دی چې مقابل چې د غرونو پشانو هغه والو زولش ولا او صحابه دغه د زلون زما کې کولاو کړې شو قران وا تنن وا ته او دې مړیو ایمان چونو راولې علم د قران نو کړ اوسمتا چې تا قران نی ویلې نو طاقت د کنه پیدا کیږي چې دې او وینو طاقت د خبرو پیدا کیږي بادشاہ سرم خبره کولې شي بل سرم کولې شي بل سرم کولې شي په قران کریم کې دا صفت ته چې دې دې سړې ژوندې کوي دې سړې ژوندې کوي ولګې د کنه زړه دې پیښو بل لله الامر جميعا بل تایم اختیار ټول د الله تعالی دې کازار زلې مهنت وسره وکړي یو بیلاری د خدای په پلار نکړي ټوکای امشید کاګه وای بل لله الامر جميعا افلم یاس الذین امنوا آیا تسلی نظر اغلی دا کسانو چې ایمان راوړې آیا ندین او امید شي مؤمنان دی ایمان د کفارو نه آیا ندین او امید شي مؤمنان دی ایمان د کفارو نه او ويعلم علما يقينا او دا علم يقين نظر اغلي الله وشاء الله ولادنا جميعا ک الله تعالی وختلوي خلق بیٹول سم کړوي همیشه به کافران چرسی بدیتا فوجد اغ کارونه چې دی کی صافت او یا با نزدین زید دی کورونه توقع کی تر دی پور چراشد الله تعالی وعده مرگ قیامت یقینا الله تعالی خلاف نه کوي نخبل وعده نه د دې زینا پنځم باب دی اخر نه روکوش پغم باب دی او په دې کې دلایل ترغیب قران کریم طرف تا او رستو د پد شوبات د نبی اسلام رښتینواله یقینا ټوکی کړي شوی پیغمبرانو سره ستانه مخ کی مولت نور کافر ته بیا میونی ول وسرنګ شو زما عذاب آیا غزاد شغا عالم دی انتظام کړي هر یو نفس باندې پاس چې دی کړي او عالم دی هر نفس سکه هغه په عالم دی نو دے او دانور برابر کی دیشی وجعلوا للہ شرکا او دیگر زوری دی اللہ لر شریکان ورطا ہوا یا کمال او خائے حدیث کمال دے اللہ خو کمال والا ذات دے آیا خبر ہوئی اللہ لر پاہتا چا اللہ تعالی دی مانون نپس مکا کی یا تاسو لگیائی پزاہیری وینا بانی بلکہ بے سوچا خبر ہے پسرسری وینا بانی لگیائی دلیل نشتے بلکہ خستک نشے دے کافرانو تا شرک ددائی مکروہم او شرک مشرکین شرکی اعمال شرکی اعمال د خسته شوی دي او دی بن شوی دي د الله دلاله نه اوسو چې الله تعالی بیداری کې نشته هغه تاسو لار خو دن کې دې پر عذاب دې په ژوند دنیاوی کې خامہ عذاب د اخرت سخت دي نشته دې د الله نه علاوه مې واسو بچ کوون کې صفت د جنت هغه چې وعده کوي کې موحدون سره بهيږي لا دې دون دغه نهرونه اخوراګونه دغه همیشه دي سوریه همیشه دي دا انجام د متقینانو دی انجام د کافرانو اور دی هغه سان چې موږ له کتاب ورکړ د خوشحالي کې پای چرالې نشه رتا تا او بعد رډلو نه هغه څوک چې دین انکار کوي او دډلو بعد هغه څوک چې انکار کوي نه بعد دین نه او آیا کنا ما ته حکم دی چې دی الله عبادت کوم بندگی کوم ان شریکم د الله تعالی سره او دغه الله تبارک کوم خاص دی الله تو پسیدا څنګه چې می توحید حکم کړ دا کرنګ را لګلې می دی د پیسلو کتاب عربین په واضح حجا کی جبا کی د پاره د واضح او پیسلو او کتابی داری د وکړ دی د خواہشات پس دا غره چرالې تا علم نشته تاسو د لوی تار پاره د الله نه سوک دوست د سوک بچ کوون کې وې دا څنګه پیغمبر دې دغه خزي دی بیان دی الله یو لقد ارسلنا رسولا من قبلک بشک په دې کې پیغمبر استاره وخت کی او مون ګرځولې هغه درې بیان اولاد وی معجزه راړه یما کان للرسول نشی کې دې پیغمبر نشی راوړي معجزه مگر د الله په حکم وی عذاب راوړه لکل اجر کتاب تهر نیټه د پار لیک د پار دا نیټه د پار لیکته بس موږ لاسه عذاب مقرر دینو ایمان سره راوړو یم الله ما شاء وانه الله چې وایي تاسو ایمان راوړې یا پروان کی او یز به تو نیکه به د ګناونو په باندې لیکي یم الله وانه الله چې وایي شرک پر بدر روان کی او یز به تو ګناونو په باندې نیکه ولیکي ایمان راوړي وایند اومل کتاب اصل د کتاب اختیار د الله تعالی سره دی وایند اومل کتاب او که او خایو مونږ ته تبا دی هغه چې دې سره واده کوي او وفات کو تعالی را نو پدی با عذاب راولو فکر مکاوا یقینا پتا باندې رسول دی اپم باندې صاحب کتاب دی آیت دی ګوري چې موږ راځو مکه تا کومو کومو اغه لر د اطرافونه مسلمانان سی واقع دو سی واقع لو او اسلام خورې دو په کافر زما کتنګی دا اوس د کافرو فراخه دا عیسی علی السلام په کې بیا په تنګیږي په کافرو باندې دا نه چې د زبګې چرچا پیره عمر دی لګ لګې خوري پس په کې دا لیکل چرچا پیره عمر دی لګ لګې خوري اوس به تنګیږي دا ځې خبره ده نبی رسول اسلام چراله د عمر رضی الله تعالی په کې ټول دنیا باندې اسلام خور شو په کافرو زما کتنګا اوس وګوره کافرو ته فراخه دا مسلمان غلې دی عیسی علیہ السلام په کې بیا روان د خیر سره په کافر او تنګ په مسلمان باندې چدنو او سبحان الله کولا او په یړنګا په مسلمان چدنه هغه دنګا سبحان الله ولګیدو الله تعالی په سره کې نشته رې رستو کون کې د الله د پیسره سو کې د الله پیسره مرستو کوي دا الله جری صاحب ولرې یقینا چلول کړي واه کسانو چې مخ کې د دین د حق پرستو خلاف نو خاص الله سره اختیار د چل دا یو ټولو پويږي الله تعالی په تاسو چې کوي او نفس سر دې چې معلوم به کې کافرانه چاله لري اخرانه انجام د کور وای کافرانه ته لګل شوی وته وای کافی دی الله زما استاد ترمن د گوا او هغه څوک چې سره علم د کتاب دی صحیح نیکان علی کتاب هغه زما په نبوت باندې گواہی کوي او هغه څوک چې سره علم د کتاب دی جبرئیل علیہ السلام هغه زما د نبوت گواہی کوي او من او هغه ذات چې سره علم د کتاب دی الله تعالی حتی تفسیر بشي هغه زما د نبوت او زما د رسالت چې درا گواہ دي مثالون عجبا انداز سرا پدی صورت کی اغردی میزاتو او دارنگی پدی صورت کی د صفات د مومنانو اغای میزاتو و آخر